Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Svenske røde læber og en god film i flimmerkassen, det er bare nogle af de ingredienser, der præger denne tirsdag i Finans, hvor vi får regnskaber fra blandt andet svenske Lyko Group og amerikanske Netflix. Vi mosler ufortrøden med det hele og tager som altid temperaturen på dagens aktiemarked i dag sammen med teknisk analytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen til, Per. Godmorgen. Lars hedder du. Ja, det er okay. Og velkommen også til dagens special guest Ole Søberg, som er med os her i studiet i dag. Tak, Bodil. Ole, som er mange år investor med en fortid som blandt andet investeringsdirektør i Skagen Fondene, bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening, investor relations chef i alle mulige danske selskaber og meget, meget mere. Ole, du har været med i det her game i rigtig mange år. Hvordan er humøret lige nu? Det er godt. Og det er 40 år siden, jeg startede med aktier. Okay. Og 40 år siden, jeg startede med obligationer. Så har du prøvet lidt af hver. Der er gået noget tid. Men vi er i, skal vi kalde det, lidt specielle tider, Ole, og igennem mange, mange år, der har det været god latin. Vi har stået her og sagt mange gange, buy the dip, det er altså bare om at købe, når aktiemarkedet de falder, som de har gjort sådan et par gange i løbet af de seneste mange år. Ja. Men ikke desto mindre har trenden altså været opad. Er det stadigvæk buy the dip, eller er den død? På lang sigt er trenden opad, fordi vi bliver ved med at udvikle verden på en positiv måde. Vi er så lige inde i en periode nu her, altså corona og krig i Ukraine og det ene og det andet, som har gjort, at det ser lidt modvindsagtigt ud lige for øjeblikket. Men det skal vi nok også komme ud af, så jeg tror 2024, der bliver vi sådan nogenlunde normalt år igen. Oh god, der er lang tid til, Ole Søberg. Tid går hurtigt, Bodil, det ved du godt. Er du ude at købe op i de her tider så? Ja, men kun meget selektivt på nuværende tidspunkt, for jeg er ikke sikker på, at det er helt overstået. Nu ved jeg godt, at børsene har haft det rigtig godt nogle dage, og så andre dage lige pludselig, så falder det nærmest det tilsvarende, som det steg dagen før. Men det kan Lars sikkert fortælle noget mere om. Det kan han, og vi dykker lidt mere ind. Om det her er sådan en bunddykkeri. Men sidst jeg var i juni måned, der sagde jeg jo, at der skulle være en bund henne i juni. Mm-hmm. Og den hed på S&P 536 på indeksniveau, og det har jo været under nu. Så det ved jeg ikke, men det ligger sådan og slås omkring det. Det kan niveau. Vi snakke om lidt senere, Ole Søberg. Du skal selvfølgelig få lov at stå til regnskab på, hvad du har sagt tidligere i programmet. Nå, Lars Persson, lad os kigge på det aktiemarked der. I går der var det amerikanske bankregnskaber, blandt andet altså temperaturen for dem, som trak markedet op. Og så selvfølgelig også sådan en eller anden form for lettelsens suk over, at Storbritannien igen ser ud til måske at have lidt styr på sagerne, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald i forhold til det kaos, de har været ude i. Hvad siger vi her til morgen? Jamen, vi fortsætter. Altså, kigger man lige på de amerikanske futures, så er de op med over 1%, og det er jo egentlig sjældent, at vi ligger så hårdt for land, synes jeg. Nu har jeg set på det i rigtig mange år, så over 1% på morgenfutures, det er rigtig hudlihud ovenpå en dag, hvor at vi havde stigninger på over 2%, ikke? Så det var jo rigtig flot. S&P op med 2,6 og Nasdaq op med 3,4, og kigger man på de forskellige aktier, jamen, så var der bare grønt over det hele. Det var også svært at finde en enkelt rød aktie, og jamen, det fortsætter jo selvfølgelig her i Europa, hvor vi suser op i Danmark. Der er ligesom om, at vi har valgt at kigge på nogle af de store, der har fået nogle bøllebank, også kunne man sige. Nu er vi jo måske lidt uenige i millionærklubben. Lav var ikke så glad for Christian Hansen, men det er i hvert fald markedet været, og det trækker måske nogle af de her lidt mere defensive aktier op, og så har vi også den positive tendens, at dollaren er steget, og det er jo rigtig godt for vores medicinale aktier. Her til morgen er det Coloplast blandt andet, der har fået en ny justering, og så, som vi talte om, inden vi gik ind i studiet, så er det ligesom om, at folk er begyndt at spise lidt GN Store Nord, og det er jo nok, fordi man alligevel tænker, at den har fået mange pryl, ikke? Og så er det så slemt. De har ikke været ude og sende en advarsel om, at det går virkelig dårligt, så vi må håbe på, at det nogenlunde kører på skinner derude, men ja, de kan jo stadigvæk nå at sende en vindstvarning, som de siger over i Sverige, eller en advarsel om, at det går lidt halvskidt. I Sverige har vi fået en ny borgerlig regering, og det har jo givet luft under vingerne til en aktie, som nok ikke mange har set, men Studsvik, som har arbejdet lidt med atomkræfter og sådan nogle ting og sager. Den har faktisk været op 17-14% her efter den nye regering. Det er en meget lille aktie, så pas på, og det kan også være, at det tager tid, før de får nogle ordre, og det kan også være, at det slet ikke bliver dem. Så, men interessant aktie lige pludselig, en aktie, man havde glemt, lagt i glemmebogen tilbage i 2006 og 2007 blev den handlet i 250, og de sidste to år den blev handlet mellem 80 og 110, så man ved, der kan være, der kommer en ny bølge. De snakker jo om, at man kan måske åbne Ringhals 1, Ringhals 2 på en eller anden måde. Og så går man jo og taler og drømmer om, at der skal laves et nyt atomkraftværk et eller andet sted i Mellemsverige, sådan så at den syd, den energi, de tog fra Barsebæk dengang, de lukkede Barsebæk, det lovede man jo egentlig, svenskerne skulle komme tilbage, og nu må de bare erkende, at vindmøller, jamen det er sjovt, når det blæser, men når vinden står stille, så behøves vi altså noget basisenergi, og det er det, man mangler, når man har så meget tung industri, som man har i Sverige. Så stadigvæk, ja, så den bliver måske lidt spændende at følge det næste stykke tid. Og i Tyskland, der var de jo også ude at sige i går, at de udskyder lukning af nogle atomkraftværker også der. Altså lidt af en kovending også, efter Olaf Scholz han ligesom havde sagt, det kommer ikke til at ske. Men det kom det altså så til at ske alligevel. Atomkraft, Ole Søberg, er det tid til at kigge på det som investor? Jamen, der er ikke så mange virksomheder at investere i. Der er den der Studsvik, som er en servicevirksomhed, som jeg ikke kender ordentligt. Og så er der nogle andre, Cameo over i Canada, men de købte vist Westinghouse sammen med... Ja, det fik de da også nogle hug for, så vidt jeg lige så. Med en renewable fond, og det kunne investorerne ikke lide. Nej. Men det er ikke nogen, jeg har investeret i. Okay. Men jeg tror faktisk, det giver rigtig god mening at have en baseload af atomkraft, og det behøver ikke nødvendigvis være uran, det kan også være thorium, som har som ikke har de samme sideeffekter som uran. Okay, så der er altså lidt det, man kan kigge på, hvis man interesserer sig for den slags i hvert fald. Lars Persson, der var en masse af vores lytter, som undrer sig lidt over vores porteføljer inde på Saxo Banks hjemmeside. Der kan man jo se, hvad det er, I ligger med. Man kan se, hvad der er for nogle tickerkoder, de har. Man kan se, hvad kurserne, de er taget op til. Ja. Og der var altså nogen, der undrer sig lidt over her i 2022, at du lå med nogle NKT til lidt over 139. Ja. Kan du ikke lige komme med en forklaring på den? Jamen, det er jo fordi, de købte sig for så længe, tilpas længe siden, at aktiekursen har været der. Så det er egentlig bare det. Og så har de mig bekendt. Jeg prøvede at sidde og kigge min historik igennem, og jeg mener også, de på et tidspunkt lavede en aktieudvidelse, hvor jeg var med i den. Så summa summarum, så har jeg fået dem til den her gennemsnitspris, der ligger der. Så det er ikke noget, jeg har købt i år. Det er heller ikke noget, jeg købte sidste år. Det var noget, jeg købte forrige år. Så man kan egentlig bare tage sine fingre og følge grafen, og så finde lige omkring den der snitkurs, som jeg har. Så altså dengang vi var over på 24/7 radioen, der havde vi jo, at vi skulle holde nogle aktier. Så der havde jeg Swedish Match, og hr. Svendsen havde jo Vestas. Og der var det jo også lidt det samme. Jeg tror, Vestas var jo købt til sådan noget, ja, nogen af 90, hvis jeg ikke husker meget galt, ikke? Og til sidst så blev det sådan en stor position i Svendsens beholdning, at han fik lov til at reducere i dem. Så det er ikke nødvendigvis, at alle vores aktier lige er købt i går eller i dag, eller alene i år. Det kan være, det er nogen, vi har gamblet på. Altså, jeg ser jo NKT som den grønne aktie, være med til det her hele transformation, som vi har gang i, så ja. Den bliver lidt i nu. Og det er altså sådan, vi gør det her i konkurrencen. Jeres aktier, de står til den anskaffelseskurs, eller gennemsnitlige anskaffelseskurs, som I nu har taget dem ind på bogen til. Og så tager I altså depotet ned. Hver gang vi når 31.12, så kører I altså depotet ned på 250.000 kroner og trækker penge ud. Det betyder selvfølgelig ikke, at det kursen den bliver ændret. I år trækker jeg så ikke nogen penge ud. Der er jeg glad for, at... Skal du sætte penge ind, Lars Persson? Jamen, du har det for godt. Det er det. Men ja, det er jo rigtigt. Og så er det jo, at man vælger nogle år at sige, jamen, jeg tror ikke på den her aktie, enten så sælger man den helt ud, eller også så reducerer man den. Og NKT har jo også, de har jo på et tidspunkt udgjort sådan en stor del af min portefølje, jeg er også blevet nødt til at reducere dem, så jeg har jo haft flere NKT, men i takt med, at kursen er steget, så reducerer jeg. Så det er jo egentlig også lidt ligesom en investeringsforening gør. Der har mange investeringsforeninger har et eller andet mandat, at de må maks have 10% af en aktie, eller 5% eller 8%. Og så bliver de, når kursen så stiger for meget på nogle af deres aktier, så bliver de simpelthen nødt til at reducere. Men er det ikke rigtigt, Ole, eller du har jo selv siddet, eller vundet? Jamen, som privatperson kan du i princippet være fuldstændig ligeglad. Det kan man, men som investering... Men som med en usage-fond, altså almindelig investeringsforening, så må enkelte aktierne ikke veje over 10%. Men man skal også nogle gange passe på som privatperson, fordi det kan jo være fedt, når aktien stiger, men det er jo ærgerligt at se ens depot gennemsnitligt falde, hvis du har en, der vægter alt for meget. Så nogle gange, altså, jeg ved ikke, hvor tit du gør det, men jeg sidder alligevel nogle gange og overvejer nogle rebalanceringer i mine depoter. Jeg ved ikke, hvor tit du gør det, men jeg har gjort det nogle gange, hvor det til sidst, så er der en eller anden, der er blevet rigtig stor. Altså min Genmap, som jeg købte, da det var helt af HT, eller det var lige på børsen, den er jo blevet rebalanceret mere end en gang, fordi aktiekursen bare er bullret deroppe, ikke? Så sådan er det. Og nu vi er i det med servicemeddelelser, så lad mig også bare lige nævne, vi har fået en masse henvendelser fra jer. Jeg mødte også nogle stykker af jer ude hos Saxo Bank i sidste uge, hvor vi havde et oplæg. som sagde, at I altså har problemer med notifikationerne. Der kommer ikke notifikationer, når I skal logge ind på Facebook og skal høre en millionærklub. Så lad mig bare lige sige, jeg har selvfølgelig fulgt op på det. Vi sender notifikationer ud hver eneste dag og har gjort det hele tiden. Så I skal tjekke, at I er inde og følge Euroinvestors Facebook-side, ikke Millionærklubbens Facebook-side. Og så tjek, om I har fået slået notifikationerne til, så skulle det altså gerne køre. Og så er der selvfølgelig masser her fra Euroinvestor dagen lang. Der er selvfølgelig nyheder over på euroinvestor.dk. Der er morgennyheder, den lille podcast, som vi sender ud lidt over 7, altså 5 minutter, hvor du kan få dagens vigtigste nyheder. Der er livsstilspodcast, og så har vi selvfølgelig også nogle sær arrangementer, og der kommer altså et nyt et her lige om lidt, den 3. i 11. Der stiller vi op endnu en gang her i Pilestræde fra kl. 17 til 19. Det er med Flemming Splidsbol, med Morten Springborg, Ulrik Bie og Lars Svendsen, hvor vi altså debatterer, hvordan at verden ser ud her i den nye verdensorden. Der er selvfølgelig også lidt hygge og lidt mad. Du kan finde adgang til billetter ind på euroinvestor.dk/arrangementer. Ja, Ole Søberg, nu skal vi til dig, for som sagt, så besøgte du os altså sidste gang i starten af juli måned, og der havde du altså lige snakket om, at vi havde nået en bund. Det gjorde vi altså midt i juni, sådan cirka, og så skete der alt muligt siden da, Ole. Hvad synes du selv om det call der, som du gav os på det tidspunkt? Jamen, indtil så var det jo fantastisk call. Du skal jo lige huske, det var bygget på en gennemsnitsbetragtning over de sidste 110 år på Dow Jones-indekset. Så det var noget, jeg blev inspireret af, hvad hedder han, og en anden en over i New York. Anyway, så kom der jo det her fantastiske sommerrally i juli og en del af august, og så døde det hele stille og roligt i løbet af slutten af august og hen igennem september. Og nu er vi så tilbage på bundniveauerne fra juni måned. Mm-hmm. Og jeg er egentlig ret spændt på, om det her holder. Fordi hvis du tager forventningerne til næste år på S&P 500, så er indeksen, eller på indeksniveau, så gætter man, at det tjener cirka 238 dollar per indeksenhed. Hvis vi går ind, og det hvis alle ved, der kommer recession, så enten har aktieanalytikerne ikke justeret, eller også er det inde i prisen nu her. Det må tiden vise. Men lad os sige, at de ikke har taget det ordentligt ind. Så hvis du reducerer den ned til for eksempel 210 dollar per indeksenhed, med sådan 10% i flink hånd, og så siger, hvordan bliver aktien normalt vurderet på vej gennem en recession, så har du faktisk lidt højere vurdering, fordi man ved, at den slutter på et eller andet tidspunkt. Så hvis du ganger det her, altså 210 med 15-16 gange indtjeningen, så lander du faktisk kun en lille smule under, hvor vi er nu. Så den her bevægelse, hvor der er meget stor, det vi talte om lige i starten af programmet, at det svinger op og ned hver eneste dag, det kan altså godt være et tegn på, at der er nogle investorer, der begynder at positionere sig til, at næste sommer, så er vi på vej ud af recession. Børsen tænker jo typisk de der 6-9 måneder frem. Det gør den, og det kører jo i nogle cykler, det skal vi også ind på. Men Ole, hvad vil du så særligt holde øje med lige her nu, for sådan at blive klogere på, om det er en bund? Altså, kan man holde øje med noget særligt, eller ved vi det først, når vi er nået længere frem? Altså, jeg bruger min tid på, der er sikkert mange andre, der har nogle gode metoder, men jeg bruger min tid på at kigge på, hvordan semiconductor-aktierne udvikler sig, på hvordan de stabile aktier, både bryggerier og healthcare-industrien, udvikler sig, og så over i på biler. Fordi både semiconductors og biler, det er det, der hedder tidligcykliske industrier. Så hvis de begynder at vise grønne spire, så kan det være et tegn på, at investorer begynder at positionere sig i den retning. Mm. Men det gør de vel heller ikke endnu, Ole? Nej, det er lidt for tidligt, vil jeg mene. Ikke? Fordi receptionen, som vi har talt om i snart et år, den er ikke rigtig blevet til noget nu. Og nu begynder der at gøre ondt med gasregninger og elregninger, og en eller anden, der kører op og også almindelige fødevarepriser. Så det første, man køber, er sandsynligvis ikke en ny PC eller smartphone, eller en ny bil. Mm. Så vi mangler ligesom at se den her, hvad skal man kalde det, sådan flush out på børsen. Men siger du dermed også, at vi skal en tur længere ned for at få den der flush out? Jamen, det kan du sikkert ligesom have om, Lars, eller mere. Ja. Fordi du skal have den der kapitulering. Ja. Og den har vi ikke rigtig set endnu. Men altså, spørgsmålet er jo, om folk har været hurtigere at tage overkrydderen af. Altså, men at sælge, fordi det vi jo ser, det er, at der er solgt ud af fonde i en længere periode, ikke? Også nu her igen. Så spørgsmålet er jo, om der kommer den her flush out, som vi normalt ser. Hvad hedder det nu? Og dagens tal i hvert fald, hvis man kigger på bilsalget, så har det jo været stigende her i september måned. Så jamen, det er jo mærkeligt, man sidder og river sig lidt i håret, fordi på den ene side, der står vi og kigger på nogle varmeregninger, der er alt for dyre, men spørgsmålet er jo, om det bliver så dyrt, fordi nu er gaspriserne jo faldet de her 30-40%, så spørgsmålet er, om vi nu har lånt nogle penge til nogle forsyningsselskaber i en periode, og så når vi kommer til foråret, så får vi lige pludselig en 3-4.000 kroner, eller skal slet ikke betale en regning. Så det kan vi jo krydse fingre for, vi ved jo ikke, hvordan vinteren bliver. Men altså, lige nu, altså teknisk analyse, jamen de der 3600, den holder jo stadigvæk S&P 500, den holder jo stadigvæk. Vi dykkede lige ned sidste uge, og så var vi hurtigt tilbage. Jamen, kan vi holde bilen nogenlunde kørende på det her spor, jamen, så kan det jo godt være, at alle sammen bliver alligevel en lille smule happy, men det hele afhænger af, hvad siger energipriserne i det næste stykke tid. Og så er det jo også meget overraskende, hvordan arbejdsløsheden er i øjeblikket, fordi der er næsten ikke nogen i USA, der er næsten heller ikke nogen i Danmark, og Sverige er den også lige faldet. Så det er jo sådan lidt en sjov kombi, og jeg ved godt, at jamen, de er forsinket, bliver vi ved med at sige. Jo, men altså, nu har vi haft faldende aktiemarked, og siden, lad os bare sige februar, eller i hvert fald da krigen startede, og man kan ikke rigtig se det inde i tallene endnu, altså hvor lang tid skal der gå, ikke? Mm. Så jeg håber lidt på, som nu når Ole siger, der skal komme et flush out, at den her gang er det anderledes, så altså, vi får ikke det der hårde gok i nøden, men vi må se. Ole, er det anderledes den her gang? Det er altid anderledes. Men altså, i morgen er det jo så en festlig dag, fordi der er det 35 år siden, det var børskrakket 1987, hvor jeg blev plukket næsten 100%. Okay. Og det kom sådan snigende, og så lige pludselig gik det bare lynhurtigt fra torsdag, fredag, og så knaldede det hele ned over fredag. Om det sker i år, det aner jeg ikke. Mm. Men jeg bemærkede, i sidste uge var der nogle investorer i USA, der købte call-optioner på VIX-indekset. Men vel altså retten til at købe. Ja, og VIX-indekset, det er jo frygtens indeks, og hvis det ligger højt, det ligger typisk omkring 20. Hvis det ligger på en 30-40 stykker, så er det som regel der, hvor man skal begynde at investere. Mm. Men der var nogen, der købte call-optioner på 150. Og så kan man sige, det er altså så langt ude. Altså retten til at købe VIX-indekset på 150? Ja, under finanskrisen, det højeste det var på intraday, det var 92. Mm. Så 150, det er altså helt ude i et nyt regime, og det... Jeg ved ikke, hvem der gjorde det. Vi har læst en artikel om det. Tænkte, det er godt nok et frisk bet. Som et vanvittigt bet der. Ja. Nå, okay. Ja, men det var, altså, det var ikke småpenge, der blev puttet på den strategi. Okay. Så jeg tænkte, det er interessant. Det jeg ved, om der er nogen, der ved nogen. Ja. Jeg håber bare ikke, det er Putin, der har gjort det. Det var ikke dig, der var ude at sælge de der korruptioner, Ole? Nej, det er købte korruptioner. Ja. Der... Nå, okay. Vi lader den ligge, men jeg kunne godt tænke mig lige at blive i det her marked, fordi at, som I siger, vi kan ikke vide, om det er en bund. Det kan sagtens blive meget værre, end det er nu. Men ikke desto mindre, så ser vi jo altså også, at pengene de glider ind i markedet lige så snart, at det falder ned til sådan nogenlunde det her niveau, i hvert fald på S&P 500. Er der ikke masser af penge derude, Ole, som stadigvæk holder hånden under markedet? Jo, egentlig er der masser af penge. Altså de fleste betaler jo ind til deres pensionsordning hver eneste måned. Så der er jo løbende inflow, og stadigvæk nettoinflow. Så der er jo hele tiden penge. Og de resultater, som virksomhederne kommer med, de er faktisk ret gode. I september måned var der en del konferencer, og sådan hovedkonklusionerne for det var, at virksomhederne de er klar til at gå ned ad bak. De reducerer deres lager, og det gør faktisk, at virksomheden får i mange tilfælde bedre cashflow. Og hvis det her cashflow bare skal stables op hen i hjørnet, det er jo ikke nogen optimal måde at gøre det på, så det bliver enten brugt på opkøb af andre virksomheder, og eller tilbagekøb af egne aktier. Så det kan faktisk godt, tilbagekøb af egne aktier kan godt kunne blive en vigtig faktor de kommende 6-8 måneder. Er det sundt og godt for aktiemarkedet, hvis det er det, der holder hånden under det? Nej, ja, på lang sigt er det, fordi det er jo den optimale, du skal jo optimere kapital som virksomhedsleder. Og kapitaloptimering, det er afkast på investeret kapital. Så hvis du har for meget kapital i forhold til, hvad du skal bruge, så bliver du nødt til at udbetale det. Ole, nu, Og så må investorerne selv, hvordan de placerer, de kan jo putte det tilbage i virksomhedens aktier, hvis de vil. Mm. Men det gør virksomheden jo nemt ved at købe aktierne selv, så slipper man for at gøre den... Det er det. Overvejelse selv. Nu skal det ikke bare sådan være rent gætværk, vi står og prøver at finde ud af, om aktiemarkedet skal den ene eller den anden vej. For der er jo på en eller anden måde et eller andet form for holdepunkt, vi kan gribe fat i. Økonomierne kører jo altså efter aktiemarkedet, som vi plejer at sige. Aktiemarkedet er 6-9 til måske 18 måneder foran, som det ser ud lige nu. Men Ole, hvordan kan vi læne os op af de her økonomiske cykler for at prøve at finde ud af, hvad det er tid til at købe op i aktiemarkedet? Man kan jo se på, hvordan det historisk har udviklet sig, og så sats på, at der er en eller anden rytme i det her, som gentager sig. Og det var helt ret, når vi bevæger os ind i en økonomisk en periode, hvor der er aftagende aktivitet, så er det jo ikke ligefrem noget, der understøtter indtjeningsvækst. Og så i de værste situationer, så falder indtjeningen med 30-40%, og så er der de der lidt mere sådan garden party versioner, som jeg håber på, den her er, netop at indtjeningen kun falder med cirka 10%. Og det, der hedder en mild recession. Og vi har priset en mild recession ind. Vi har ikke priset ind en dyb recession på nuværende tidspunkt. Så hvis det viser sig, at inflationstallene begynder at gå i den rigtige retning i forhold til, at de skal nedad, så kan det være, at centralbankerne nok vil tage poten lidt af bremsen. Og det vil være, det kan godt være det, der er ved at ske i aktiemarkedet nu. Fordi de løbende statistikker, der kommer ud, de tyder altså på, at inflationen er aftagende. Og den, i det amerikanske inflationsindeks i sidste uge, så var man meget nervøs over huslejerne steg. Og så sendte Zillow, som er den her app til hushandler og huslejer i USA, de sendte deres markedsstatistikker ud, og de viser kraftigt faldende priser. Jeg ved så ikke, hvordan centralbanken får deres statistikker, hvor de kommer til en anden konklusion, men Zillow, som er foran, de viser det her. Men så det er... vi kan godt stå i februar. Vi kan jo tage en og se, hvordan det går der. Ja, jeg vil ikke undre mig over, hvis inflationen i februar er nede på en 4-5% Så i USA. Ole, lad os prøve at lege med tanken om, at det er mild recession. Det er allerede regnet ind i markedet. Hvad skal man så købe op her nu, hvor vi så står i den der cykel? Som, altså, man skal jo forestille sig sådan en bølgeformation. Det kører op, og det kører ned i global økonomi, og nu skal vi måske særligt tale amerikansk økonomi. Så lige her, hvor vi er nu, hvor skal man så plukke aktier? Jeg synes, der er super mange interessante virksomheder, som faktisk er faldet rigtig meget i år. Nogle af dem er stabile. Hvis du tager Royal Unibrew, den er jo nærmest halveret fra toppen. Du har SimCorp, som også er halveret op fra toppen. GN Store Nord, vi lige nævnte før, da vi sad ude og fik en lille kaffe. Den er, var den ikke i 650 eller sådan noget? Nu er den nede i 150. Ja. Altså, det er forholdsvis stabilt, det de laver. De har så fået lidt for meget gæld ved købet af SteelSeries, som man kan være lidt nervøs over, men altså, selve forretningen er egentlig fornuftig nok. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der var jo god appetit på Porsche AG-aktierne. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg, der er altså tid til bilaktierne og også til de her semiconductor-aktier, jeg nævnte tidligere. Så hvorfor det, Ole? Altså, hvad er det for nogle kategorier? Du ved godt, jeg prøver at stå og fiske efter. Hvad er det for nogle kategorier af aktier, som vi skal købe på et givet tidspunkt i forhold til cyklusen? Ja, de næste 6-9 måneder, så vil jeg fokusere på de stabile virksomheder. Mm-hmm. Altså virksomheder, stabil cashflow, forudsigelig. Det kan være Carlsberg, Royal Unibrew, SimCorp, hvis de vel og mærke får lidt flere ordre, end de har annonceret indtil videre i år. Det synes jeg ser fornuftigt ud. Bevæger os længere hen, og så kommer mere evidens for, at vi er på vej gennem en mild recession, så er bilsalget, som har været kraftigt påvirket af, at der ikke var komponenter i flere år, vi mangler, om man så må sige, 40 millioner biler, nye biler. Og de skal jo produceres på et eller andet tidspunkt, så du kan godt få på vej ud af recession en periode, hvor bilaktier klarer sig utrolig godt. Og kigger man i historiebøgerne, så er perioden fra 82 til 87, 2002, til 7, 2012, ja, 11, 12 stykker frem til 2014, der outperformede bilaktier faktisk. Mm-hmm. Så semikonduktor og bilaktier, det er måske et sted, man skal holde øje med lige nu. Lars Persson, hvad siger du? Jamen, jeg tænker meget på bilaktier. Der får vi jo mange kinesiske producenter ind, der kommer og skal producere med konkurrere med de europæiske. Altså, bliver det sådan et sted? Jeg føler lidt, det bliver sådan et sted, ligesom billige billetter til flyvemaskiner og sådan noget. Altså, bliver det ikke sådan et, hvor at marginerne bliver presset? Muligvis, det må tiden vise, men der er ikke noget, der tyder på det indtil videre. Altså de kinesiske bilproducenter, der vil sælge her i Europa, de skal jo leve op til de sikkerhedskrav, som vi har. Ja. Du kan jo ikke bare tage en kinesisk godkendt bil og så sælge den her. Så det er ikke sådan bare lige, at de sender den i en container og så herover. Men nu er der jo bilshow i Paris i den her uge, og der er selve udstillingshallerne, de er faktisk fyldt med kinesiske biler, hvor de traditionelle europæiske bilfabrikker, bortset fra de franske, de vælger enten overhovedet ikke at være der, eller holde det i nærheden et eller andet sted. Mm. Men Ole, hvis du vælger bilaktier og semikonduktor her, hvor vi er nu i den del af cyklusen, den økonomiske cyklus, hvor vi bevæger os, betyder det så også, at du smider dem af igen, når vi så er på toppen af den økonomiske cyklus, altså når der er virkelig høj konjunktur? Det kommer an på, hvordan de vurderede, og hvordan konjunkturen ser ud. Men altså, når du kiggede på Der er den ting med semikonduktorer, der er en geopolitisk faktor, som påvirker, hvor mange fabrikker der, eller fabs, der skal være. Så du kan godt gå hen i en normal geopolitisk situation, hvor der ikke er konflikt, at vi har faktisk overudbud, fordi der bliver bygget nye fabs, både her i Europa og USA, og der er faktisk rigeligt med fabs og i Asien allerede. Men specielt amerikanerne ønsker jo ikke at være afhængige af kinesiske semiconductor-producenter. Mm. Du har sådan en risiko for en overproduktion. Så det er på den ene side og på den anden side, ja, fuldstændig som det er. Konkret ud af mig på den der. Okay, godt. Jamen, fair nok. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Lars Persson og Ole Søberg med mig i studiet. Vi taler om markedet og om, hvordan Ole han ser på lige præcis dem her nu. Om det er tid til at samle noget op, eller om man skal lade det ligge lidt endnu. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 0321. Start din besked med Mio. Ja, Ole, så er der jo krig, at du står der og griner, og men det er også irriterende. Ja, du presser mig jo til at komme med nogle altså, ja, du er en super vanskelig situation. Lang i spyttet i dag, synes jeg godt nok, Ole. Hvis vi lige skal have krigen ind på banen. Det er jo en ustabil verden, vi lever i lige her nu. Der er krig i Ukraine. Det ser ikke ud, som det er lige ved at være slut. Og vi skal sikkert bøvle med det noget tid endnu. Hvor meget spiller det ind i forhold til, hvordan du investerer? Det spiller ind på den måde, at det har jo påvirket en lang række energi. Priser på, i opadgående retning, som ikke er godt for forbruget. Men den, helt på lang sigt, så er det en vestlig kamp mod diktatoriske systemer, som er startet. Og jeg abonnerer på et magasin, der hedder Foreign Affairs, og de kører nogle super gode artikler lige for øjeblikket, hvordan Rusland faktisk er ved at bryde sammen indvendigt fra. Om det er rigtigt eller ej, det har jeg ingen indsigt i. Jeg har ikke mere viden om det her end alle andre, der kan sidde og kigge på nettet og købe artikler om det. Men vi kan godt få en ny verdensorden om 2-3 år, og jeg håber bare, at russerne sådan er så rationelle, at de ikke kaster sig ud og bruger taktiske atomvåben. Ja, men en ting er, om de bruger atomvåben eller ej. Altså, det tyder ikke, ja, det ved jeg ikke. De fleste analytikere siger, at det kommer ikke til at ske. Der er ikke noget, der er sikkert, men sandsynligheden for, at det sker, er ikke så stor. Men det, der sker lige nu, det er jo altså alt muligt andet i forhold til vores forsyningssystemer. Det er GPS-anlæg, der bliver lukket. Det er over luftrummet. Det er ubåde, der bevæger sig i vores farvande. Altså alt muligt andet, jeg tænker, de kan da meget let spille ind på andre måder. Virkelig vigtige måder, end at smide atomvåben, som kommer til at gøre virkelig ondt på os. Ja, de kan ødelægge infrastrukturen. Præcis. Og så forestil dig, der ikke var noget internet, så var der heller ikke noget program lige nu. Mm. Ej, det ville være trist. Nå, men det så man jo for nylig i Storebælt, hvor de havde jammet. Man mener jo, det var der lå nogen, og de folk, der styrer skibene igennem Storebælt, havde ikke nogen på deres skærm. Altså, det er jo det, vi er blevet sårbare. Det var nemmere dengang, vi bare skulle ordne en maskine med en hammer og en skruetrækker. Ikke? Og det er jo det samfund, der blev skabt nu, så vi skal jo passe på det på en eller anden måde. Og det var også det, nordmændene har gjort. De har jo indkaldt hjemmeværnet. Så lige om lidt, så skal Ole og jeg i hjemmeværnstrøjen, og så skal vi ud og stå og passe på en eller anden transformatorstation ude på Amager eller et eller andet. Ja, jamen, sådan kan det jo godt ende med at blive, ikke? Men det må man ikke håbe, det gør. Men altså, jeg har jo, selvom markedet har sagt, at man skal passe lidt på, så er jeg jo stadigvæk, nu er det også konkurrence, så er jeg der stadigvæk en hel del aktier, ikke? Og jeg tænker da også, at Ole ikke har solgt alle sine aktier, fordi nej, at... Jamen, det ved jeg ikke noget, men det, du kan jo forsvare dig, hvis du har solgt alle dine aktier. Ja, det har jeg ikke. Nej, fordi at man... Altså, over lang sigt, så er det jo, at aktierne stadigvæk har vundet, selvom at Tina jo nu er død, og der er et alternativ, men måske med en rente, ikke? Men er det ikke lige præcis i disse tider, at man skal begynde at tænke på andre alternativer, end at have alt for mange aktier i porteføljen? Altså, der er måske andet, man skal kigge på. Det kunne være sådan noget som guld. Det kunne for nogle af det måske kryptovaluta. For nogle af det Rolex-ure, som til sydland er blevet meget billigere derude, kan jeg læse på nettet. Ja, de er faldet i pris. De er faldet i pris, ikke? Fordi der sidder alt for mange mennesker, som har haft de der ure, som til sydland ikke har råd til at have dem mere. Så de bliver smidt på markedet derude. Ole, alternativer ind i porteføljen, er det tid nu? Jeg har ikke alternativ i min portefølje. Mm. Det eneste alternativ, jeg har, om så må sige, det er mit eget hus, eller vores eget hus. Og så kiggede jeg, foranledet af vores dialog, inden det her radioprogram, så kiggede jeg lidt på, hvordan går det egentlig med huspriser i inflationsperioder. Og de holder ikke, det var Danmarks Statistik, der lavede noget på det, de holder ikke prisen specielt godt. Men det gør altså i real kroner. Men det gør aktier jo heller ikke. Så det er svært at finde et aktiv klasse, hvor man kan gemme sig. Mm. Men guld og sølv klarede sig godt i 70'erne, sidst der var høj inflation. Men så kigger man på guldprisen, og den er den ikke gået fra 2.000 til $1.600 i år? Jo, mere eller mindre. Så er dollaren steget lidt. Ja. Men altså, netto har det jo heller ikke været noget sikkert sted at bevare sine så formue. Hvor skal man gemme sine penge, Ole, under hovedpuden? Ja, lad stå cash, men så mister du reelt købekraft. Mm. Altså alle, der korrelationen, Finansanalytikerforeningen havde faktisk ret godt møde her for en måneds tid siden, omkring korrelationer, og alle assetklasser, de kører ned. Du kan så sige, der er det, der hedder officielt alternativer i pensionssektoren, de er ikke faldet nær så meget, og det tror jeg, det er nok mere spørgsmål om. Det er jo nogen, hvor de selv sætter prisen. Altså det er sådan noget med vindmølleparker og... Det er der mange, der er kritiske overfor. Det er lån, og det er solparker og broer og unoterede virksomheder. Og de skal jo handle fuldstændig på samme vilkår som almindelige børsnoterede. Så jeg tror, jeg ved ikke, om aktuarerne er kun gjort op en gang imellem, eller hen i slutningen af året, men indtil videre, så ser det ud til, at de her alternativer i pensionskasserne, de holder værdien. Men det er ikke noget, vi andre sådan relativt let kan komme i kontakt med. Vi er der jo så sikkert, der er mange af os med vores pensionsmidler. Men ja, ikke indirekte desto, har man indirekte. Jo eksponering til det, hvis man er i en almindelig pensionskasse. Præcis. Så det, du siger, det er altså, Ole Søberg, at der er ikke rigtig noget at gøre ved den her situation. Vi befinder os i, alle aktiver, de falder, og man må sådan ligesom bide sig i underlæben og sidde stormen ud, og så vente på, at det bliver bedre tider. Ja. Okay. Men det er det samme, der gælder for alle. Men det gør det ikke bedre. Så det er ikke... Det er jo sådan en relativ game, det her. Så spørgsmålet er, hvornår obligationer begynder at give et bedre afkast. Og der har du jo faktisk mulighed for at investere i obligationer, der giver 8% afkast. Mm. Men mindre, at man er sådan en gamler, der tager certifikater, og der altså eksakt bærer og sådan produkter. Ikke? Man skal bare huske, at de er gearet, så man skal jo være inde i det i en kort periode. Det er ikke altid, at det giver et godt afkast. Så, eller en CFD, der shorter markedet, eller ja, dine VIX-optioner der. Hvis man tør det. Men for den almindelige investor, som går på arbejde 8-4 hver dag, der kan det godt være svært at sidde og holde øje med. Ikke? Så man er lidt i en båd der, synes jeg i hvert fald. Ja. Og skattesystemet i Danmark er jo ikke indrettet således, at det kan svare sig at sælge call-optioner eller sælge put-optioner. Mm. Fordi du bliver beskattet. Du kan gøre det i selskabsregi. Men rationelt, hvis man kunne sælge calls, og dermed sige, lad os sige, du sælger en GN Store Nord, 150 call, og den får du så 10 kroner for, ikke? Det er jo 10 kroner, du kan hente op, hvis du ikke bliver kaldt på din aktie der. Så du køber den jo på kurs 150. Ja. Godt. Jamen lad os prøve at se, om der er nogle steder, trods alt, man så skal smide sine penge hen. Jeg kan godt høre, at det er svært for jer at finde gode muligheder andet end at være i aktier, så lad os blive der. Og så kigge på det regionalt. USA, Europa eller emerging markets. Ole Søberg, er der nogle sådan steder, der er bedre end andre lige nu, hvor vi står her i den her situation? Der er et område, som bliver kæmpemæssigt, og det var desværre så blev mødet aflyst på grund af oversvømmelse i konferencefaciliteten i London i sidste uge. Men det er jo renewable energy. Fordi vi bliver nødt til, apropos det med Rusland før, vi bliver nødt til at bevæge os væk fra fossile brændstoffer. Og den bevægelse, den er accelereret med Ruslands aggressioner i Ukraine. Så den, der hedder Inflation Reduction Act i USA, den gør jo, at amerikanske investorer og virksomheder, de bliver kraftigt motiveret til at accelerere den proces. Og det samme kommer til at ske i Europa. Og når jeg startede på at kigge sådan nogle makrodata på det her, så blev der for en 10-12 år siden, så blev der brugt 150-200 milliarder dollar om året på renewable energy. Dengang lå olieprisen omkring $100, og der blev brugt 800 milliarder dollar om året på fossile brændstoffer. Så kom i midt 14 og 15, så faldt CapEx eller investeringer til fossile brændstoffer til 300-400 milliarder dollar om året. Og det er egentlig det, vi lider under nu, at der var sådan en længere periode, hvor der blev underinvesteret. Men i samme periode, så de her, lad os sige, $200 milliarder på renewable, det er altså bevæget sig op på den anden side af $1.000 milliarder nu. Og det bliver ved. Så hele det område, det kommer til at have en kraftig medvind de næste mange år. Så vedvarende energi, på trods af, at vi altså står her nu og bruger meget mere olie, end vi har gjort i lang tid, og snakker om, at vi også skal bruge kul og alt muligt andet, fordi vi simpelthen mangler energi ind i den her krise. Strøm. Ja, Præcis, men du mener altså, at vedvarende energi på den lange bane stadigvæk er stedet at være, Ole? Ja, og specielt elektricitet, som kan bruges også til at lave hydrogen. Og den vej rundt, så kan du bruge hydrogen i en lang række industrivirksomheder i stedet for naturgas, som er det foretrukne brændstof i dag, til stålvalseværker, tørring, indpakke papkassefabrikker. Men hvad gør... Store papirvirksomheder, de bruger sindssygt meget gas. Ja, men hvad gør vi i de der uger eller måneder, hvor at vinden ikke blæser og solen ikke skinner? Altså, hvad skal... Så foreslår du atomkraft, eller hvad det kommer til at tage lang tid at lave en ordentlig baseload baseret på atomkraft. Rolls-Royce, den, som laver flymotorer, de er jo i gang med at lave de her mini-A-kraftværker, som er på størrelse med sådan 300-400 kvadratmeter. Men de første... De er først klar i 2028, og vi skulle helst bruge det nu her. Ja. Så der kommer kæmpe investeringer ned i det hjørne. Og hvordan investerer man så ind i det, Ole? Hvis man sidder derude, skal man ned i enkeltaktier, eller kan man vælge en ETF, eller hvad gør du selv? En ETF er nok det, der er foretræk, fordi når jeg sidder og kigger på enkeltaktierne, så bliver jeg skræmt væk af vurderinger. Fordi de er ikke lønsomme, mange af de her virksomheder før, og jeg tog det baseret på 2025-estimater. Og stadigvæk på 2025-estimaterne ser det ikke særlig spændende ud. Men kabelvirksomhederne, NKT, som laver højspændings HVDC, altså direct current, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det almindelige højspændende, der står og knitrer, og det er AC. Direct current kan du faktisk transportere på længere sigt, mere stabilt, og i en infrastruktur på energi, hvor du har flere vindfarme og solfarme osv., og skal transportere det rundt til gridet, der er du nødt til at have de her HVDC-kabler. Og der er NKT førende. Lars Persson, den har du til 139 endda. Ja. Sådan. Men Ole, nu sprang du let og elegant hen over mit spørgsmål, så lad mig bare lige gentage det. Regioner. Det er regioner, USA, Europa eller emerging markets. Altså, vil du vælge sådan særligt en af de regioner, eller skal man simpelthen bare være global, når man investerer i disse tider? Jeg er meget sektororienteret i mine valg. Og så er det... Hvis du skal kigge på en region, hvor de har en god evne til at være gode forretningsfolk, så kan man sige lidt om moralen og grådigheden, men det er altså USA. Der har du bare virksomheder, som er meget mere aktionærvenlige end i resten af verden. Mm-hmm. Men det er også derfor, at de er dyre vurderet. Hvad er det europæiske aktie, det handler på 11-12 gange indtjeningen nu, det er jo afkast, altså omvendt earnings yield på 8-9%. Det samme ude for Asien. Så men du at valuation er bare ikke nogen særlig god retningsgiver på kortere sigt. Og når jeg siger kortere sigt her, så er det 2-3 år. Mm. Fordi der er jo nogen, som mener, at det er Europas tur. Det har det været i lang tid. Det er der blandt andet portføljeforvalter her i klubben, som taler om, at de europæiske aktier, de slet ikke har altså, haft den der gigantiske optur på samme måde, som vi så i USA. Og der mangler altså stadigvæk noget. Kunne det være en historie at plukke ned i Europa bare alene af den grund? Ja, nu, den har jeg dekomponeret hele den der. Hvad der skete i USA de sidste 25 år, det er i bund og grund, det er helt enkelt. Tech-industrien, som er vokset hurtigst, den havde i 2002, eller perioden 2002-2003, så havde de en EBIT-margen på 5%. I dag ligger den på 25%. Det er den sektor, der er vokset hurtigst. Vi har ikke virksomheder i samme omfang her i Europa, som kan vokse så hurtigt og har den lønsomhed. Og det er jo global platform, altså Google og Meta og Apple osv. Hvad er der af den type i Europa? Der er ikke synderligt mange, så vi må tage det langsomme træk og så lade farmaceutisk industri, luksusvirksomheder og hvad vi ellers har, der er vækst i, tage det langsomme træk, og så bliver banker og olieselskaber, som vi er tunge på, de bliver stille og roligt mindre og mindre vægt. Nu bliver olieselskaberne i år så en højere vægt, men altså i det lange træk, så er det den retning, det går. Så stock 600, det har en indtjening på ca. 38 euro per indeksenhed i indværende år, og indekset ligger i 380, så det er 10 gange indtjeningen, sådan cirka, ikke? Mm. Ja, så jeg sagde 11-12 før, men anyway, det er billigt. Hvad skal der til, at den stiger til 100 hen i 2032? Der skal vi bare have fuld fart på det, vi er rigtig gode til. Det er luksusvarerne. Farmaceutiske produkter er vi rigtig gode til også. Så har du inden for luksus, er der jo faktisk også biler, high-end biler. Porsche, godt eksempel, som kan trække det her. Mens alle de tyske banker og mange af de franske og italienske og spanske banker, som fylder meget indtjeningsmæssigt i dag, de bliver jo ikke større de næste 10 år. Mm. Så dem skal man bare lade være stabile, og så bliver de en mindre andel af hele indekset. Men Ole, hvis det er det lange sejtræk i Europa og sådan lidt hurtigere heste i USA, betyder det så også, at det sådan kommer an på, hvilken risikoprofil man har som investor, der altså skal være afgørende for, om man vælger det ene eller det andet? Ja, fordi du har, med USA har du altså også en valutarisiko, mm. og du har en statsgæld, som er uhyrlig høj i forhold til historikken. Den er højere end ved slutningen af 2. verdenskrig nu. Mm. Og du ser, hvad der er sket med japanske yen, når det er gået op for folk, at Japan er det mest forgældede land i verden af de store økonomier. Og yenen er jo blevet kraftigt svækket i løbet af indværende år. Og nu, den kan jo falde meget mere, yenen. Men nu begynder det faktisk at blive interessant at tage til Japan som turist. Det har altid været stenhamrende dyrt jo. Ja. Men er det ikke, altså er det ikke også, fordi de sidder jo egentlig allerede på nogle assets, altså sådan, de har jo ejer nogle virksomheder og sådan noget. Kunne de ikke bare sælge noget ud af det på den måde? Og så, japanerne? Ja. De har jo købt op i alt muligt for ligesom at pumpe penge ud i systemet. Jo, og så har de haft et afkastkrav, der var usædvanligt lavt i forhold til resten af verden. De var super glade, hvis de kunne få 4% afkast på investeret kapital. Mm. Og Ole, nu har vi så været omkring USA og Europa, og nu har du lige nævnt Japan, men sådan, hvis vi skal kigge på emerging markets også, det har jeg slet ikke hørt dig sige, sådan noget som Kina, og det er jo selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men det er måske et svært land at investere i. Det kan være svært at få informationer derudefra. De har lige aflyst, at det kom ud med deres BNP-tal, som skulle have været kommet her i dag. Det har de bare sådan lige udskudt fra den ene dag til den anden. Der er jo kongres, men det er dog alligevel usædvanligt, at de beslutter sig for ikke at sende tallene ud på grund af kongres. Jeg var lige i kontakt med Peter Lisby, der er Kina-ekspert, og han sagde også, at det var ret usædvanligt, at der ikke kom tal ud. Det er måske nok, fordi de tal så ikke er så gode, som der var forventet 3,5%, ikke? Ja, og så kan man jo måske, og det er jo noget lavest i lang tid. Regne med, at de måske er endnu værre, hvis de ikke engang tør sende dem ud. Ole, emerging markets, hvor er du på den bane? Der skal man altså være mere selektiv på aktieplukningen, end at bare tage sådan helt ordnet. Altså, emerging markets ser jo billigt ud. De har den billigste aktivklasse overhovedet. Men om det er ensbetydende, at man skal investere i den, det er noget helt andet. Og det er mere et tilfælde. Jeg sad og kiggede på Hang Seng-indekset i Hongkong. Det ligger nu i samme niveau, som det gjorde i 1996. Så kan du sige, der er nul afkast på, hvad bliver det, 26 års sigt. Så det begynder at lugte lidt af, hvad der skete i Japan fra 1990 og til de næste 20-30 år, ikke? Mm. Så er der Sydamerika, det synes jeg er det mest elendige governance, du overhovedet kan komme i nærheden af. Kina er der et system, som der er nogle interessante virksomheder. Jeg læste i går en artikel, fik fat i en artikel i går omkring, hvordan man finder tenbaggers i Kina. Og så viste de, hvor mange der har været. Men det er jo bittesmå virksomheder, som er blevet relativt store i opturen. Men Kina, Shanghai-indekset er jo kørt sidelæns nu i en periode. Og det, som jeg hører fra sige, det er jo ikke noget, der understøtter, at man udvikler kapitalmarkedet i Kina. Men det er mere, at man styrker Kinas position geopolitisk. Så du holder dig umiddelbart væk fra... Ja, nu har jeg ikke hørt alt, han siger, fordi jeg forstår ikke så meget kinesisk, så det er kun de der resumerer. Fair nok. Han siger sikkert også meget. Nå, ved I hvad, der kommer et par spørgsmål ind til jer her på sms'en 42 42 03 21. Også lidt hjælp fra René i Valby. Han skriver, DC er altså jævnstrøm. Så fik vi lige... Jævnstrøm, ja. Tak. Og så er der Christian Biskov, som skriver til os, kan I sige lidt om den svenske valutakurs? Jeg har Lundin Mining og kan se, at valutakursen er vendt inden for de sidste par dage. Jeg ved godt, Lars Persson, at det er egentlig, de spiller ikke så meget ind for dig, ved jeg, for du holder ikke så meget øje med den valutakurs, når du investerer i aktier. Nej, men altså, vi kan jo kigge på og sige, at vi skal tilbage til 2009 for at finde kursen nede i det niveau, vi har været lige ud over... Corona-situationen der blev brudt ned, men den var ned i 67, så det er jo for at styrke deres konkurrence. De har jo stadig en arbejdsløshed, der hedder 6,5, det svenske arbejdsmarked. Det er jo ikke ligesom os, når du først er ansat, er det svært at fyre, så det, de bruger mere, ikke konsulenter, hvad hedder sådan noget... Nå, det er også lige meget. Men men når du via sådan et vikarbyråer, du bruger mere vikarbyråer for at få betjent til noget. Så det er jo klart, at lige nu har vi også fået, jeg har i hvert fald fået nogle øretæver på min svenske aktier med valutaen er nede med omkring 6%. Men det må man Det må man tage med, og så må vi se, om den svenske krone ikke vender her. Det kunne være interessant, hvis de kan holde en stabil rente i hvert fald, men vi må se, hvad de bliver udfordret på. De mødes jo ikke lige så mange gange som de andre nationalbanker, så en gang imellem, og det var jo det, der skete her for nylig, at de må tage hårdt fat for at hæve renten. Det kom lidt bag på markedet, så ja. Men altså, jeg følger ikke den svenske krone så meget andet end... Så kan det måske være, der bliver et par billigere julegaver, hvis man kører over på den anden side af broen, hvor man ikke har fået reguleret priserne, men sådan er det. Ole, hvordan fylder det, når du skal investere? Hvordan valutakursen den udvikler sig? Jamen, inden for de nordiske eller europæiske områder, så er det mest norske og svenske kroner. Den prøver jeg sådan at se lidt igennem. Men jeg overvejer det mere omkring amerikanske dollar. Mm. Og den stiger og stiger, og det vil den sandsynligvis gøre indtil den dag, at renterne begynder at falde igen i USA. Altså helt enkelt, så er pengemængden i USA, den skrumper i indværende år, mens euro-pengemængden stiger. Mm. Så udbud og efterspørgsel tyder på, at dollaren skal blive ved med at stige. Så hvordan ligger det så i forhold til det, når du skal investere? Jeg har kigget sådan over de sidste 20 år, så har jeg altid ligget ca. 60% i Europa, 30% i USA og sådan 10% cash eller klar penge. Jeg har meget lidt i Asien. Det er kun Samsung-aktierne egentlig, og så har jeg nogle Samsung-aktier, jeg købte under coronakrisen. De fylder ikke så meget. Men det er ligesom... Men bekymrer det dig ikke, Ole, jo, at dollaren bliver den, så den stærk? Gælder, eller det er også er den, der driver Hongkong og Korea i en vid udstrækning. Mm. Så et eller andet sted, så er det jo 40% eksponering mod den slags, kan man sige. Så det er jo en fordel for europæiske virksomheder, sådan en som Novo og Coloplast og andre, som sælger en stor del af deres produkter og tjenester i det amerikanske marked. Så de kommer til at vise fintal. Præcis, men omvendt er det for de amerikanske selskaber jo. Hvor meget kan det komme til at betyde for dem? Ja, for de globale amerikanske selskaber, så er det jo negativt det her. Mm. Jeg har ikke set for nylig nogen opdatering på, de banker, der er kommet ud, de nævner der kun lidt om det. Altså, alle de store banker i USA er rapporteret de sidste 3 dage, og de lader ikke det her fylde stort set. Eller det fylder ikke meget i deres rapporteringer. Og så fylder det heller ikke meget for dig, lyder det til. Nej, men lad os se, når der kommer sådan nogle som McDonald's eller Coca-Cola, altså nogle der over hele verden, hvordan de egentlig bliver påvirket af det. Okay. Apple. Men man kunne se, at Sverige i går var BioGaia ude, som jeg også har haft i min millionærklub. De var jo ude, fordi de havde bedre salg og havde dollaren med sig, så de opjusterede forventningerne til regnskabet, fordi det havde været to gode historier. Ikke? Altså først øget salg i USA, og så øget og så den der valuta, som har hjulpet dem endnu mere. Så der er jo ikke bare i Danmark, men rundt omkring, også i Europa, nogen, der vil få en bedre historie ud af den høje dollar i hvert fald. Mm. Nu skal vi høre, Palle Ejort, han har skrevet til os, at han skriver, hvis markederne har ret, at det slet ikke er så slemt, hvorfor taler politikerne så stadig om, at vi har en økonomisk krise, plus delvist en EU-selskabt energikrise? Der er noget, der ikke passer. For mig minder det om, at vi er på vej ind i et 1987-krak. Ole, hvad tænker du om den? Hvem har ret? Har markederne ret, eller har politikerne ret? Ja, normalt er det markeden, der har ret, hvis du skal... Ja. det er også upopulært at sige det andet. Men altså politiske agendaer, altså hvordan du leder et land, afhængig af dine holdninger, det er jo noget helt andet, end hvordan udbud og efterspørgsel fungerer på kortere sigt. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Har vi en krise, eller har vi ikke en krise? Vi har en krise, som er opstået på en helt enkel måde. At under coronakrisen, så fik vi kontanter, altså specielt amerikanske forbrugere, de fik kontanter som aldrig før. Alle fik, var det ikke 1.000 eller 1.500 dollar? Pas mig godt. Og du gav et boost til økonomien, så efterspørgselen var større end udbuddet. Og det er derfor, der er høj inflation. Så i Europa, så har vi lavet lidt et selvmål, må man konstatere, ved at lade os gøre os afhængige af russisk gas, som så ikke har længere, fordi deres aggressioner standser det. Det skal vi have fundet en løsning på med renewable energi, og i en mellemperiode også med fossil energi fra andre kilder end Rusland. Men markedet er faktisk ret rationelt. Mm. Så hvis det begynder at stige herfra, generelt set, ikke? MSCI World, så er der jo noget, der tyder på, at Mr. Market, om man så må sige, ser, at det hele ser bedre ud til næste sommer. Og så kan man sige, at det der med gas, det er sådan lidt, vi laver sådan et gasmarked, hvor vi skal handle Men der var kun en, vi kunne aftage det fra, det var Rusland, så det var jo aldrig noget frit marked. Og det var også lidt det, der er opstået på energimarkedet. Altså det er sådan elen, så laver vi en masse kabler. Vi har lavet noget ned til Holland, og nordmænd har lavet noget over til England, fordi der kunne man sælge sin billige strøm. Men når man lige pludselig alle sammen sender al vores strøm ud af Norden, så har vi ikke nogen billige strøm hernede. Og så nede i Tyskland, der har de åbenbart ikke fået sat ledningerne rigtig sammen, sådan så at vi kan ligesom trække på hinanden alle sammen. Og så har man lukket nogle af det der baseload el, jamen så står vi med bukserne nede, og det ser ikke kønt ud. Så det er jo bare ærgerligt, altså, og dem kommer vi over. Men det er jo det. Og så har vi jo, som Ole også siger, jamen så skulle vi alle sammen have nogle materialer, og da vi så skulle ud, jamen så var der ikke nok af det, vel? Altså, så, men det lyder det. Som om, det første problem er altid at finde ud af, hvad problemet egentlig er. Det lyder som om, at der er meget godt styr på, hvad problemerne er, så nu skal vi simpelthen bare i situationstegn finde nogle løsninger, og det er måske ikke sådan noget, man gør lige fra den ene dag til den anden. Så Ole, skal vi have sådan lidt nervøse aktiemarkeder her de næste par år? Det tror jeg, indtil vi har en geopolitisk ro på igen, hvis vi nogensinde får det. Altså, man skal ikke være naiv og tro, at fordi Chamberlain står og vifter med et stykke papir i 1938, der sker ikke noget. Altså, den situation kan vi godt komme ud igen. Der er jo nogle agendaer i den her verden, som ikke er til Vestens bedste, fordi de ønsker en helt anden samfundsmodel. Mm. Vi slutter af med et spørgsmål fra Ulrik. Han skriver, Ole, at du har tidligere talt varmt for Teva som case, og der ligger til med en video. Godt nok en gammel video, 4 år gammel, skriver han med dig på YouTube, hvor du præsenterer casen. Hvor står den lige nu? Ja, det var faktisk en lidt af et flop, fordi man skal jo helst finde noget på... Det er nede på IVIC-konferencen i Luxembourg, som er Value Investor-konference, hvor den, sådan nogle tager på løbende. Teva har jo heldigvis, siden dengang har de fået reduceret gælden, men de her retssager, de ligger jo stadigvæk en tung, tung sky hen over virksomheden eller aktiens udvikling. På UPUD-retagerne, så skulle der gerne komme en løsning inden for, ja, jeg tror henne ved nærheden af årsrapporten, eller måske før det, ikke? Og så er det et lukket kapitel. Så er der de her priskartel-sager, som alt andet lige ser lidt små ud, fordi der var en settlement i sidste uge på under $1 million. Så det er ikke det, der skal få båden til at synke. Men stemningen omkring, det er ikke kun TV, det er alle generic-aktierne, den er ikke særlig god. Men så kan man sige, i perioden 2020-2021-2022, så er antallet af farmaceutiske produkter, der går af patent, det har været mindre end de foregående år. Men 2023-2024-2025, så stiger det igen, og specielt inden for det, der hedder biosimilar-produkterne, hvor Teva, i stedet for piller, så er det biologiske produkter, som er svære at producere, og du skal jo selvfølgelig også godkendes til det, før du må lave det. Og der har Teva altså bedre kompetencer end mange af de andre genetiske konkurrenter. Så af de 1.200 produkter, der går af patent, der er Teva lagt billet ind på 900 af dem. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at de får første ret på alle sammen, men lad os sige, at de får det på en pæn del af det, så kan Teva altså godt komme ind i en situation, hvor de har noget højere omsætningsvækst de næste 2-3 år, og dermed evnen til at reducere gælden. Men gælden skal også rulles på et tidspunkt. Og nu er renten blevet dyrere. Heldigvis er det først i 25, og der er nogle ordentlige rullinger, men de skal jo ske hen i løbet af næste år og 24. Så hvis renten er på nuværende tidspunkt, så bliver det nogle dyre billetter, der skal skrives ud der. Så hvis inflationen falder, så hjælper det så Tevas evne til at rulle deres obligationsgæld. Og således kan det gå op og ned for Teva-aktien. Ja. Den er jo super billig. Men har du Teva? Ja. Okay. Jeg har solgt nogle af dem, men jeg har stadigvæk en... Det kan man kalde en baseload. Og så skal de jo altså været, også... Det har ikke været nogen fest. Han ny administrerende direktør, det vil ikke beslutte nu, hvem det bliver. Nej, men er det ikke det inden november næste år? Nå, okay. Så der er lidt tid til. Nå, men så fik vi lige Teva med. Tak for det, Ole Søberg og Lars Persson. Du får lige sidste ord her på dagens aktiemarked. Jamen altså, vi er stadigvæk i plus, og markederne ser stærke ud i Danmark. Og det er som sagt GN Store Nord og Coloplast, der er pænt oppe. I Sverige, der er min gamle Lyko, apropos læbestift, der er kommet med regnskaber, det så væsentligt bedre ud. Start op med 20%, og lige før var det 15%, men det er stadigvæk lidt under det, jeg fik skibet. Det går faktisk godt. Ja, jo, det gør det, men sådan er det. Lars Persson, vi sætter et punkt om det. Tak, fordi du var med i studiet. Også tak til Ole Sølberg, og tak til Alex Brøndbjerg, der stod for dagens teknik. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06. Thank you.